सब अरमान निकाल लेंगे हो, मर मिटेंगे या मर डालेंगे, मर मिटेंगे या मर डालेंगे। अपनी जान देंगे या तेरी जान निकाल लेंगे, अपनी जान देंगे या दुश्मन है हम तुझसे बदला लेंगे हो, मर मिटेंगे या मर डालेंगे, मर मिटेंगे या मर डालेंगे। अपनी प्यार बुझा लेंगे हो, मर मिटेंगे या मर डालेंगे, मर मिटेंगे या मर डालेंगे। अपनी जान देंगे या तेरी जान निकालेंगे, अपनी जान देंगे या।